پدی مان خدے پاک دی خلق لپوا کی نو پدی کے گور دایا ساتے ہاں ایک ہی طرف تم قوم تاڑو لے کی گی نو اوڑا او کہ کس طرف تو اوڑی نو اوڑا تو کم احادیث کی کس طرف تو اوڑی دل راغلی دی داغی حدیث مطلب دا دی جی پیغمبر علیہ السلام چکل بدا فرض موزو کا او کور تو بے ضرورتو نو کس طرف تو بلا زکر دا محراب دی دیخوا دی پیغمبر پاک کورو نو چلا پاس نو کم خواب بزی آدی طرف تو بزی اگر اکثر پیغمبر انصراف چی یسرتن تو نو پی ارادی دا کور تا دیتلو ٹھیک شوا او دانو چی قوم تا دی آوری دو یمینن آورا یا سارن آورا لیکن پائی کم قوم تا داسی متوجہ کی لکھ سو چی تا ناستی خان اے داسی میں لگوانے داسی امر شاہ سے پدیم باس کرے پدی رد کر دے باس جنو کی دا مخمان دا سی دیکھو آگی ستا خیال دے ورطا اللہ کا دا پکم کتاب پیل آگل دے یو زی کلار من یو ملی سے اگی با دا خیال چیز دے سری تخیم چیز دے متابیر سنے دے گس طرف دا سی ناس دے ماز گئے من دا سی گس طرف دے مائی دا خماؤ سے پوری چاہتا پا کتاب کیوں نہ کتل دا کم کتاب پیل آگل دے گس طرف توارن اے دا سی شاہ یا کی طرف توارن خو روایتو کی راضی چه کس طرف تا چه با حضرت آوری دو نو کور تا بطا الام الباریو گورا کشف الودودو گورا تا خیال دورتا اتالیق و سویر دی قاضی شمس الدینو گورا آقا بیر مشهور علم تیر شوید شیخ القرآن مرحوم بوی فدیس آده که دمر لوی علم نی تیر شوید او دا فخر اعزاد اشاد توحید علماء تا حاصل دو الحمدللہ ومن يهاجر في سبيل الله على سوچ هجرتو کی دل اللہ پلا رکھے یجد فی الارض وبممید پزمکا مراغما کثیرا زیون دو سے دو ڈیر وسعتا او سعت دا پخواب دی ملیان پارا بے کے ترجمہ کل آسان ہو پنج پیران ہر سرہ تکرام کا اگوی دا آیت کی پختو کے با ترجمہ کی خلق خدا سوئے کن مراغما کثیرا غنیمتن ڈیر زیاد وسعتا او سعت اس بخام کا پختو کی ترجمہ کل غواڑی رضی ساتن تو جی صدا نقطہ یاد رکھے ہجرت سرا مہاجر سرا وعدہ دا ڈیرہ ڈوڑے ورکول او اگر چچا ہجرت کرے دے نوی پیسو سر لو بھی کی ومن یواجر مراغمن کسیرا غنیمتن زیونت اسے دو ڈیر وسعتن اور فراخی بس ساتوے لکی صدا فراخی اس پدی کی دو علماء دیر عجیب خبر دی سو پی غنیمتنا وساطن او فراخی دو کورنو غاٹ غاٹ کورنو ورط اللہ ورکی خود تفسیر فتوحات الہی الجمل لکی وساطن او اے فراخی لی اظہار الدین او مخیات سرداری مناسب دے ظالمی انفس فی ما کنتم کنا ترکی ہجرت کرو علک ہجرتو کا ہجرت کیوں کا نمراغمن کسیرا مال و دولتم دیر وساطن اور فراخی لاظہار الدین از فتوحات الہی جمل ابل امانا وساطن اور فراخی پر رزق کے فراخی پر مکان کے اشرف علی سیب تھانوی پر بیان قرآن کی لکی وساطن گنجائش اظہار الدین کے لیے گنجائش اظہار الدین کے لیے ہجرت کیوں کا نو فراخی و پیدائشی پہ اظہار دن کی گنجائش اظہار دن کی یا وساطن اے فراخی فی رزق وساطن اے فراخی فی البیت وساطن اے فراخی فی القلب ومن یخرج من بیتی ہر رسول چوت اخبل کورا ہجرت کن کے اللہ و رسول تا اللہ اللہ تا بعض خلق کو تاویل دا مجسم تو نیرہ بغیر دا تاویل نہ گنجائش نشتہ دے بیا جو کم سے کہ تاویل نہ جوڑی تاویل ضروری دے بیا ات تاویل و تاویلان تاویل پر دو قسم دے امن یو مہاجر الاللہ سمانا اے حیث و امرہ اللہ بس الاللہ اے الہ دین اللہ اے الاللہ الہ دین اللہ و رسولی پر طریقی دا پیغمبر سم یدرک الموت اور بیا راشی پر دے بانے مرگ فقد و قادر علاللہ پس واقعاش اجد ہجرت دے پر اللہ باندے وکان اللہ غفور الرحیم سبحان اللہ در تم علاللہ راغے دادا سے علاللہ دے لکا تسم آیت سورت نساء کی جتاویلو انما التوبت علاللہ اور دادا سے علاللہ دے لکا ما من دابت فی الارض الا علاللہ رزقها اس دا علاللہ راغے علا وجوب دے پار نہ دے علا للتفضل والاحسان دے خبر خلاص فقط وقت جو اللہ علا وجوب دے پار جی کہنا لیکن دا علا دے وجوب نہ دے نفس تفضلا و اکراما و احسانا بس یا علا ذکر کا لپاد تحقق دوادی علا اشارہ سے پیشوا تحقق وعدی تا اے مہاجرہ وعدہ پخدا یقین او کا پدی ہجرتو کا لیکن میں منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا انفاق تائبیل پا قرض سر چشوئے دے علا بانے پوشوئے علا للزوم ندے علا للوجوب ندے علا تفضلی دے یا ذکر دا علا دے لپاد تحقق دا وعدی لیکن تا یو سڑے ہوئی علی کا سبق ویا استا خرچا پا ما دا دا پا ما دا سلے تفضلن دے لا وجوبن ستا کندری خونے دے او نستا قرض دارے دے و تو استا خرچہ پا ما دا احسان دے اللہ وی تو ہجرت او کا استا بخل پا ما دی خبر اخلاص شوان و ایزا ذرتم فی الارض سبحان اللہ سبحان اللہ اتم حکم دے اے جہاد تزا سبحان اللہ حضرت ربط جہاد تزا مخ کے دلو دا جہاد نا صلاۃ خوف طریقہ ازدا کا صلاۃ خوف طریقہ ازدا کا اگرچہ جہاد فرض دے مزم فرض دے ٹھیک مزم فرض دے جہاد فرض دے جہاد اتلو نا مخ کے طریقہ دا صلاۃ خوف ازدا کا اس مات برا غرض مز ہے جہاد ضروری دے نہ مزم ضروری دے خیر دے مز کی گرزا را گرزا کو جہاد مترے گے دا نہیں جہاد مز کی گرزا را گرزا کو جہاد مترے گے دا کوئی مطلب اسے دانچ مز کی گرزا را گرزا آپ آتے خواہ گور ہے را گور ہے نہ اے صلات خوف طریقہ دا رسم مسئلہ را روانہ دا ازا و ازا ذرتم فی الارضی کلچ سفر کوئی پتیزم کا فلیس علیکم جناون نشت پتا سبانی گناہ ان تقصرو من الصلاتی چه قصرو کے تاسو دمانزنا علماء اکرام صوفیاء احسان قصر نصر مراد دے شاول اللہ رحمہ اللہ کو آسان ترجمہ کردا اگوی قصر مراد قصر قراعت تے قرات بنو ہے خان قرات خلف الامام قرات و حیث تے ہوئی قراعت ہویا نکونا یو قراءت تے قصر قراءت لیکن اس میں سار مجھ کی سنت تھی طوال مفصل نو تم مجاہد جہاد روانے نو فلقین ویا معوذتین ویا معوذتین ویا نبی صاحب کو سفر کے آخری سار مجھ کے آخری جو سنت نو بہن مجھ کر دے کہنا شاول اللہ سے قصر قراءت خبت امید امید سلام ہے کہنا آرام آرام سلام الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ اکبر دا لن کے نظر ارمان نوران دا سما کا وقا سم سم مزگوا اللہ خود خیر راتیخ کی دا شار رمضان دا میاست دا قرآن پوشوی دیسا دیر نسبت دے افسوس دے چپ دی میاست دے کی خلق خوی من قرآن خوزوی مچ بس الاخرین زفتو نشن زما کورس نلکائے خو بس دا آفیس سے پا جبی بان تالو نل دا جبی پا تالو نلک آہ خلق دے نر بچیا تو پیزو منٹو کے دخلاص کو سڑی زوے وائے زانو کراوا زانو کراوا کراوا زان تھا بغیر دے کراو نا اللہ انت سوی من صلاح شاہ سے سمانا کی قصر قرآت لنکر تو کنو خیر دے بس دے متو جی دے جمہور دا انت سوی من صلاح قصر رکعات بشرطے کہ چھ مسافر ایک برے چھ سفر کی مجاہدی اوستاو دے میدان جہاد پر منز کی فاصلہ دا مسافت سفر دے نو قصر کوا ایس مانا مسافری نو دو پزے بند سلور پزے بے شک دو کوا پدی دو کی مگرز را گرزا خود جہاد مپرے گی دا انت سوئی من الصلاحات این خفتم ان یفتنکم لذن کفرو ہاں این خفتم کیا رے گئے چی فتنہ کی بوا چی تازر کافران فتنہ امتحان آزمائش کی بوا چی کافر خدا این خفتم دا قید اتفاقی لا احترازی چی سوک داؤن ہوئی چی جواز دا قصر رکعات دا خو مقید دے پکید دا خفتم سرا کہ دشمن نیر روی نو قصر کوا اکی دشمن نیر روی نو قصر مکا نہ ان خفتم دا قید اتفاقی دے اور مقید دے پو بناد اغلب الاحوال زکر چی میدان جہاد کی عموماً خوف دا دشمن نوینو ان الکافرین بے شک کافران کام لکم عدو و مبینا دا دستاز دشمنان اخکارا و اذا کنتا علیکم علی سیبا طریقہ دا سسیز دا صلاة خوف کنتا تین صاف سر دے خطاب چا سر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نو اس دے ماں اچھ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دے او یقیناً دے او بیاد اگر پستا نور علماء سر دے امیرا سر دے نو آغا پرنے ات حل شر ولو انہوں میں ظلمو جاؤکا ویزا کنتا جاؤکا اذا کنتا مثلا شو کہنا جاؤکا متعلق حیات سرا کنتا متعلق ہاں او کہ چاہے تو ایسے نام دے بیا پا دی جہاد کی خوش مز کہے تو پیغمبر پاک چھے موجود وی نو بل امام والے منتخب کرے خدا نو یہ لے گا دا سکے چھے خصو پہ حاضر ناظر نہیں اوز انشاءال کے دور ہے ہم کتاب در تخیمہ تو دی خلق و عقیدہ او دی شیعگان یو دامہ دی شیعگان کتاب دے خطا تخیم تھی دوی عقیدہ کے دشیا گان عقیدہ کے لا فرق اس فرق نشتی وہ کتاب تخیم ان شاء اللہ وہ لکھنا بے پسو بھی اختری بھی دنگ لگوا رضا کن تفیم کلچی پتوی کی سبحان اللہ و رضا کن تا کلچ تو پتوی کی منوج کلبت نیم سبحان اللہ سرد ہے کلچی پتوی کی فاقم ترم سلاتا اور بیا ادرے تو دل پار مز اے دوی تا امامتی ورکا ہے فلتقن طائفتن من پس ادی دریگی ادراو مانم مکر ادی دریگی طائفتن دے ادی دریگی او ٹلگے منم دے مجاہدینونا ماکو تاپسے ولیا خضو اسلحتم اواد اخلی زان سراخ پلی اسلحے ہاں ہاں سبحان اللہ دے زمانی بیمان ہوئی اسلحہ گردو دست گردی دا بیمان دست گرد خوتی چیزان دو گوئے خر جوڑ کرے پل پردے نہ پی جنے حلال حرام نہ پی جنے اور چچا تو وقت تماچی نے دست کر دے قرآن پاک سوئی افسوس داخل اگر تو سوئی نے دکھا کو تھا ہاں ولیا خزو اسلحتم وا دکھلی دوی سامان اسلحتم وسلیات پلی مجاہد مسکی تو پک دکھایا تھا چولے سبحان اللہ مشین دو سر پھوٹ دی خاندا سکی فیضا سجدو اوکر چی سیدو کی فل یکونو من ورائکم دا تاسر ولار جمع چلے شدی دوی من ورائکم رستو دا تاسنا دشمن تا دو دیگی والتا تی طائفت مخرا اور را دشی اگا ڈالا بلا کما ڈالا بلا آگا چی دشمن تا ولار دا لم یسلو چی مجھے نو کرے فل یسلو ما کا اگا پاتی مجھے تاسرو کی ماچ مانو کہ پاتی مجھے تو پوشوی کہ دا صلات سفران دے یو یو رکات شو اور کہ دا صلات حضر دے نو دو دو رکات شو پاتی مجھے ہو کی نم مجھے اول طائف ہو کی تا سرا نم مجھے اگر پاتی طائف دی ولیا خضو حضرم اواد اخلی دوی حضرم بچاو اخپل بچاو اخپل سامان اسلحا اس گرہ چھ مجھے سکے دیشی و اسلحا تم اور وصلی بس روس باز کو ماں ودا علت جواز صلات خوف ودا علت جواز صلات خوف مزکیت لل راتل ولی جائش لل دی صلات خوف دی طریقی حکمت سرے ودا اللذین کفرو خوخی کافران لو تقنن اسلحتکم لو مزدریا لو تقنن عن اسلحتکم چی بے خبر شیطانسو دخپل اصلی ہونا اگر تمنائش چی کاش چی تاسو بے خبر شے بے خیال شے دخپل اصلی ہونا وام تیاتکم او سامان جنگنا فیمیلون علیکم راکا گشی پتاسو باندی میلتن واحدا فراکا جیدو یوزل سرا لفظی مانا شوان فیمیلون حملو کی دی پتاسو باندی میلتن واحدا فیوزل حملہ میلوان شدی پتا زبان دے میلوان ولا جناح علیکم امشتے پتا زبان گناہ این کان بکم ازا سبحان اللہ علیکم علی سیبا مخیات کرائے خضو خضو خضو تیشو کنا او مخیات مبارک داو ولیاخذوا اسلحه ولیاخذوا اسلحه ان کان اشاره ده چې دا امر د جواز دی، امر د جواز دی، وجوب دی پاره نه دی. ها که ته نشی وچا توله ځان سره وسله یا وسله دومره غټه ده چې په هغې سره ته موز نشي کولی، نو خیر د مره کې ده پوه شي که نه. و ان کان بکم اذا او که په تاسو باندې تکلیف ممت الوجه د باران نه، باران کې هرشی دون شي که نه، او كنت مرضى يا بما كان يا اسلو چتول نشي وزيدا نشته گنا پس انت ذو اسلاتكم چكي دي زان سغف پلا وسلا زان سر ساتا وخذو حذركم او اقل سامان د بچاو ان الله بيشك الله عادت يا کرے پاد کافرانو عذاب مهينا عذاب رسوا کہ ان کے د صلات خوف گنی طریقې دي کی چا احادیث ویلی نو دا شپږ طریقې دي. په حدیثو کې شپږ طریقې راځي، زمګه هدایت دی هغه نه سلور ذکر کړی دي، او تو نهایت مشهور طریقې دي، او هر طریقه جائز ده چې کومه طریقې باندې عمل وکړو. خو د اولویت مسله ده. یو طریقه دا ده، مثلا 100 مجاهدین دي او د سار د مانزه ټیم دی یا مسبخین د قرکات تیز موز دی، ها سنائی دی دو رکات موز دی، نو امام صاحب با یو نیم طائفه د قوم ځان سره به ودری او بل طائفه به د خپل دشمن طرف ته ولاړی. اوس امام صاحب چې یو رکات وکي سیده وکي، نو چې دویم رکات امام صاحب را پاسید، یو طریقه دا ده چ دغه مقتدیان و متوجی شي دشمن طرف ته، چې متوجی شي دشمن طرف ته، هغه دشمن والا طائفه براشي امام سره په دیم رکعات کې شریک شي. نو امام صاحب چې خپل دو رکعات پوره کړي سلام واړي، اوس بس کې یو طریقه چې زموږ هدايه لیکلې داغه دالا، امام صاحب ته سلام واړو د دارستانه طائفه بلار شي دشمن ته ودرېږي، هغه رومبه براشي او بلا قراءت بخبل مستان کی سلامی وارو زی بخبل کار بکی دشمن سر بولاری، اگر اس تنه طائفه براشی چونکہ ام مسبوق دن اگر مال قراءت فاطمز بخبلو کی مصلاش دا یو طریقه دا. دیمه طریقه اگر دا سی دا چه کچری دا خودی که دا یو فقید دی، کچری دا دشمن بی ایزائی القبله دی، ټول مقتدیان به امام صاحب پسې ولاړ، امام صاحب چې رکول لاړ نیم مقتدیان به رکول لاړ شي، او نیم به ولاړ امام صاحب دین لاړ نیم مقتدیان به ولاړ، امام چې دیم رکعت پاسې ده نو هغه وروستنی صفونه به رکو سي دین لاړ شي، او سلام اړولو کې بیا ټول یو شان شي. دا دوه طریقې شو. درېمه طریقه دا ده چې امام صاحب چې رکعت اولو کې دې په پاسې دا طائفه خو بلار شي بل طرف، اگر استنه طائفه چې راشي کنه ناغي با امام سره موضوع کی پاتیموس آی بزان له موضوع خلاص کی امام بلا په قیدی ناست، بیا به روم باندې طائفه راشي هغه په پات رکعت بزان لو کی، بیا به امام سره سلام واړي دل په اتفاق پر وکو، آیا اتفاق وا شروع او اختتام دوارو کراشي شپږ طریقې دي. خو باندې دا حدیث شوی تاسو پته لګی، او کینې نه دا اوله وګوره خم وتعالى او کینې امر ته پته ولګي دښوا. فاذا قضيتم الصلاه او کله چې تاسو پوره کې موز قضيتم کې دوه معنی دي، یو معنی دا اذا قضيتم چې کله فارغ شه مانځنه فذكر الله الله دوي قياما فولار باندې وقودا پناستا والا جل بكم فقل ارخ الکه چې موز دی کنه الله یادوا دا چې موز سره موز کې الله یادو ذکر کوا کنه اذکار کوا وشکنم ریسی اوغان او دل بیان رو دس بکار دل بیان دس بکار لا سرکار کو حضر اللہ اخلاو بلا توجی دادا فیدا قضیتم الصلاة او کرچی را دو که ادا کول دموز ادا کول دموز فذکر اللہ یاد که اللہ ولا ربان کی طاقت دی وقودن پناستی کدن والا ادری دینشی ولا جنوبکم کی کناستی نشی. اول صورت معنی قضیتم پا ماند فراغت دے، او دا فذکر اللہ مراد تنا ذکر بعد صلات دے، او که دیم معنی من قضیتم نمراد ادا دا مانزشی نو قیامن وقودن والا جنوبکم دری والا حالات پہ اعتبار دا مسلیان دے کہ صحت مندی نو قیامن کہ معتدلی نو قودن او کہ بالکل بڑھائے و بیمار کے ناستے نشے نو والا جنوبکم فائزت مانن تم اوکلا مطمئن شے فاقی مسلاتا ادا کوئی مزنا بے شک ادا مسلے فرق شے دے پر مؤمنانو باندے کتابا موقوتا پر فرض کتابا فرض کرے شے پر فرض موقت قرآن وی داموز فرض کرے شے دے پر تا باندے پر فرضیتی وقتی سرا وقت راشن مزدربان فرض دے نو قبل دخول وقت مز فرض ندے نو تقدیم دا جمع چرتن را تقدیم دا صلات حقیقتاً او حقیقتاً تقدیم و تاخیر صرف آجان دے پار دے پارفی مزدلفی کے اما چکم احادیث دے جمع تقدیم راغل دی اغا سوری دے لا حقیقی یوم اس پا وقت آخر کیوں کا بل پاقی اخبر وقت اول کیوں کا دا جمع سوری شوا حقیقی ندا احادیث طول محمول دی پا جمع سوری باندی سواد دی دو زیرنا عرفات مزدلفا حالت جمع تقدیم اور تاخیر دا حقیقی دا کتاب موقوتا نست قطید پا دے باندے چھو مجھ پر وقت بانے فرض شیئے دے قبل دخول وقت فرض نہ دے پوچھ لے گا نا دا سنے چھو تو جمعی رز دا آزان ان چوٹی دا سوگ با بیا دا کی زب کو دشا جا جب در کہا تو مخی بھوکو بزو بود بشو ہاں تو رسول مخی بز فرض مجھ دو نا کتاب موقوتا وقت انتظار کوا یار دی باز خلق ہر سخ خپل په خواہشات راغست باران وریږي زما ستن مزو کچ بیا په سوق جماعت تلاسي ځان کړه نیک بختا ولا تینو فی ابتغاء القوم ترغیب دی جهاد تا ولا تینو او سستی مکوا فی ابتغاء القوم پتا ناز د قوم کافر ان تکونو تعلمون کیا تا سوچ درد من کی گئے مان یاد کخا کیا تا سوچ درد من کی گئے فینم یعلمونا بے شک دین درد من کی گی کما تعلمونا لکا چھتا درد من کی گئے کہ ستا سر ماتی گی خود دشمن ماتی گی ستا لاس کٹ کی گی خود دشمن بگی کٹ کی گی ہاں وترجونا من اللہ و تاسو تمکو اد اللہنا ما داغ جنت ما غرزا اغن نعمتنا لا ارجون چھ دشمن دے تمہ نکے آکا کر دے وکان اللہ علی من حکیما اور اللہ پاک پر سبانی پو دے حکمتن مالک دے انزلنا الیک الکتاب نم مسلدا اما مسلا د احکام سلطانیونا اولا مسل جہاد تخذی و صلاۃ خوف ازدکا اور بے شک گردا جہاد مانزکے خمز پر اقدام اور جہاد جاری ساتا اس وی گورا مسائل و جواب دا قرآن و سنت موافق ورکوا امیر تا حکم دیکھا نا مسائل و جواب دا قرآن و سنت موافق ورکوا فیصلی دا قرآن و سنت موافق کوائے خواہشات نفسانیو موافقت مکوائے بس دے دکی شان نزول بیان ہوگا لکہ بعضی مسائل کو شان نزول ضروری یا پائے کسی حکمتی پاؤ تاس معلوم کرے چاہ ضرورہ شاہ کی فام القرآن شاہ نزول لا اعتبار لحصوص الواقعہ بل اعتبار لعموم اللفظ عموم اللفظ اور اعتبار دے حصوص واقعہ اعتبار مشترے خلقوں نشان نزول بیانو چھے دیکھے وہ مسئلہ دا تفسیر کبیر ام لکل دی اور معلم التنزیل لکل دی یو منافق چھ دارینم طعمہ ابن ابریق دے اغیق لا اکرا دے و مسلمان دا کورا چھ دارینم حضرت رفا دے رفا ابن زید دے او دا اغلام مال مسروقا دے یو یہودی بکور کی دا یو منافق بکور کی چھ دارینم دے زید ابن السمین آلتے کے خودا نمنا یاسلا او خطا کی گئے نا گورا تو اما تو عام پورتا کا رفا دا کورا رفا مرفو رفا دا کورا او زید ابن سمین سمین وی ستا ورتم وی مالدار تم وی تو چی پردی کورت کے پردی سامان شن سجا مسی کنا نو تو اما ابن ابریخ لا اکرا دا رفا ابن زید دا کورا او زید ابن سمین پا کور کے خطا بس اس عجیب مسئلہ داوا چې دا مال مسلوقه وي د ورو بورې ولا کبال کتابونو کې لیکي او دا په لارې باندې جوړېدل هم وا ان هغه نه هم موجود و چې فلان کې کول تل دا منافقینو مشوره وکړه چې چر داغلا ست سار اخکارش نو موږ بس کو ای میټینګ وکړه چې بس موږ قسمونه خرو چې زمونږ دې مرګري دې توامه توام نه لوچت کړي او علا بنا بگردن زید بن سمین بچا کر جمال مسلوقہ برآمد دے وزی غل دے کیس سارا گے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخا رفا دعوی اکرا چزم اغلا شیدہ اور مال مسلوقہ دے زید بن سمین بکور کے پروک دے لہذا غیق لید حضر زین درال خبرہ دوی رالو قسمونه او کوچ والله بالله سمت الله چمنګا غلانه دکړي من غلانه دکړي تامه ابن بریقا او دغی اخپلان وی چمن غلانه دکړي د زید ابن سمین په کور کې دا غلا پرته ده او دا زید ابن سمین وی صحابي دی ها اته شوم مخکي دا زید ابن سمین په کور کې پرته ده او دی چچا پکور کی مال مسروقہ پروتے نو بس اگا غل دے زکا چیز منگ دگلانا نوی خبر او تام اگلانا دکڑے واللہ باللہ چی دے بھی گناہ دے زید ابن سمین خود چیخی ہوئی چی جی دے تام راوڑے دا دے تام راوڑے دا اوی قسم دے چی ماند راوڑے اخپلانو بوی چی داغلوی ولی اللہ بزرگ دے دے گلاکانے کے اوی قسم نو خوڑا وچی قسم یو خوڑا نو حدیث کے رازی فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد زيد بن سمين پیغمبر علیہ السلام اراده وکړه په کټ کولو د لاس زید باندې یا پیغمبر پاک اراده وکړه په کټ کولو د لاس چا د زید باندې لا کټ کړه نه دی خو کټ کولو اراده وکړه چې دی غلطه آیت راغی چې نازلنا الیک الكتاب بالحق غل دے نہ دے غل تو آمدے زید ابن سمین غل نہ دے بس دمر کافی دا کہنا چان نزول شا او دودی اقبل اگر میٹنگ اس قرآن پاک ذکر کئی خدا تفسیر کبیر میں لکھ لی اقبل یو رسم جل کے او دا یو رسم جل دے اور صفحہ ازان لولی کا صفحہ نمبر 34 دا ذکر ضرور سے اس مسئلے سے علم غیب و بیانوں مختصرا اور طالب دیاغی کی دی ضرورت راشی دا صفحہ نمبر 34 دا تفسیر کبیر جل نمبر 11 او دیر رواز ذکر کئی چلم یزہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب القدہ فی شہادتیم ہم بی ان یقضی بی سرقتی الیہودی دا زید ابن سمین یہودی دے دے دا لاس کٹ کولو پیغمبر ارادہ ہوگا ٹھیک شوا اس روان پوش ہوئے یو سو کوئی امام راضی ہوئے یا رسم جل دے اور صفحہ نمبر 34 تھا معلوم تنظیر ہم دقا سے لکھی میرے معلوم تنظیر دا جلد اول دے اور صفحہ 477 فہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقطع ید زید الیہودی حضرت ارادہ ہو کہ یہودی لاس کٹ کی ٹھیک شو بھائی حدیث ثابت شوا پیغمبر علیہ السلام دا زید ابن سمین یہودی چا کر مال مسلوقہ پروت دے عقید لاس کو ارادہ اکڑنا بس آترا رہے مگوئی کہ پیغمبر علیہ السلام عالم الغیب ہوئے نو دا یو دازی سرے چاگی نو گناہ صادر شوے ندے دا عقید لاس کو حضرت سنگ ارادہ ہو او کہ پیغمبر علیہ السلام تا دا حقیقت تا غل معلوم نہ ہو زمون د پاکستان پیران او دې ټګانو تم د چا مال مسلوقه نه معلومي کی اسان شو کنه سان خبر ده ان انزلنا اليك الكتاب من نازل کړه تعالی کتاب بلا کې په حق سره یتا کوم به نه سي چې ته فیصله وکې په من د خلقو کې بیمارک الله هغه ترتیب چې الله ته خود نه کړی دا ولا تکل الخائنین خصیما او مکی گت لطرف دا خائنانونا خصیما طرف داری خطاب النبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خائنانو طرفنا طرف داری کی گا ما اگر سوک دیگا منافقین دے چگہ طعمہ دے طعمہ خائنو کنا غلائے کرے وا او دی قسمو کھڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو گناہ دے عزید ابن سمیر یہودی دے لازے گا کٹکول ارادہ اکرا جکہ جے کرم مالی مسو رقب لوگتے واستغفر اللہ اللہ نے معافی غواڑا حضرت نے گناہ نو شوے اور نفس دا ارادہ دا دے حضرت شان عالی سر غیر مناسب امر ہو زکہ امر بے استغفار شا ان اللہ کانا غفور رحیما ولا تجادل او پرداری مکوا جگر مکوا عن اللذین لطرف دا کسانونا یختانون انفسهم چی نقصان کے چی دی اقبل زانونا ان اللہ بشک اللہ چی دے لا یحبو نخخی من کانا خواننا سیما اغا چالا چی کم خیانت گروی اسیما گناگاری سمانا ہم خیانت کردے الک اقلائے کردے از اسم کردے او خیانت دادے چی بل پا تپلی دا پا بل چا باندے یستفون دو مانے اول مانا یستفون من الناسی دوی پٹول کئی اقبل ابن دا خلقنا ولا یستفون من اللہ او دوی پٹول نشی دا اللہ نا اللہ نو خو پٹول نشی کولے وہو ماہم او حال دا دے چا اللہ پاک دوی سر دے ماہم دوی سر دے سنگ دوی سر دے نو بیا بتاویل کو نو سو کو مجبور شلو ماہم اے بالعلم والقدرت ایز یبیتونا کلچ دوی جرگا کئی ایز یبیتونا کلچ دوی جرگا کئی ما پا خبرو لا ارزا من القول چلا نخقی دوی ویناگانی چلا دروغ دی وکان اللہ بما یمن محیطا او دی اللہ پاک بغا کارونو چکی دوی محیطا احا تک ان کے ایر را گیر ان کے دیو مانا یاد اکھے یستفونا شرمیگی شرمیگی دوی دا خلقونا دا خپل اے پٹھئی ولا یستفونا من اللہ او دا بدبختا نشرمیگی دا اللہ نا غلائے والے کرے دا تو دخلے نشرمی دی ہا انتم دی ہا حرف تنبیہ دا او دی نہ مقصود تنبیہ مجادلین ہوتا دا او مراد دا مجادلین دل تک آغا دا طعام اخپلان دی دا غل اخپلان چی چاپ قسمون سا اخپل غل اخپل اخپل غل اخپل آئے بے گناہ ثابت ہو ہا خبردار شے انتم ہا اولائے تاسو دا خلق جادلتم جگڑا کوئے انہم دے خائنانو دا طرفا فلحات دنیا پدی جند دنیا کی فمن یجادل اللہ نسوک دے چی جگڑا بوکی اللہ سرا انہم لطرف دوینا پرز دا قیامت اما یکون علیم وکیلا یا بسوکی پدی باندے وکیلا زیموار خو ابو سعود مانا کی وکیلا ساتون کے دوی لرا وکالت کا ان کے دوی اے ساتون کے دوی لرا دا جرم دو دوینا زنن خطا تو وکالت کا وے او دا مجرم بری ثابت ہوئے جکر دا اللہ عدالتی بیا بسوک دی مجرم لبا دا جرم بری ثابت کی آتا خو بیا دا خدا عدالتی ومن یعمل سوءا بیان دا مہربانی دا باری تعالی ومن یعمل سوءا ارغا چا چاملو کا دا سوء او یظلم نفسو یا پزان زیادتے ہو کا سم یستغفر اللہ او بیا بخنا وقت دا اللہ نا یجد اللہ غفور رحیما اللہ بمن بخن کے مہربان سوءا او یظلم علماء اکرام ذکر کئی چی دا سوءا چی دے دا عام گناہ دے او یظلم نا مرا سرقہ دا او دا او پا مانا دا واو سر دے او لپا پا مانا دا واو سر دے لگا پر ما او لا مستم النساء کے بیان کر دے ومن یعمل سوءا ارغ سو چونکی گناہ او یظلم نفسہو یا دے پزان ظلم کی او مراد تن دل تغلا شوا دے متو جی دادا چی سوءا سرقہ دا اچا چی عمل کو سوءا دغلا او یظلم و یظلم مانا دا و یظلم نفسہو او بیا ظلم کو پخپل زان چکا اتحام البری دے سوء پا مان دغلا شوا او یظلم نمراد تحمت لگول پا بی گناہ شوا سمع استغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم او دیم قول معلم التنزیل لکی ومن یعمل سوءا دین مراد شرک دے او یظلم نفسو نمراد اگر گناہون دی چی مادون شرک دی اگر چاہتی شرکو کا او یظلم نفسو یعام گناہون اکڑا او بیا بخنا وقت دی اللہ نا یجد اللہ غفور رحیما یا چا سوءا سرقا یظلم اتحام البری یا سوءا پر معنی دا شرک دے او یظلم نمراد اگر گناہون دی چی مادون شرک دی ومن یکسب اسما آغا چاچ کسب دا گناہو کا فینما یکسبو علی نفسی بے شک وبال دا کسب دے پا نفس دے دے وکان اللہ علیمن حکیما اللہ دے پوا او حکمتن مالک ومن یکسب خطیئتن آغا چاچ گناہو کا او اسما یا اسم سم یرمی بی بریا و بیاوشتلو کل پا دے سمانی یا پاک دامن تھا فقد احتمل بہتان و اسم مبینا و دے بار کا تومت و اسم اخکارا اسم مبینا یو گناہ اخکارا دلتم خطیعتن اور اسمن راغل دے اب فرق ما بین دے خطیع و اسم کے سدے و من یکسب خطیعتن اے صغیر گناہ او اسمن اے کبیر گناہ او زکر منگ در طویلو آغا سورت بقرہ کے یسنو کن خمر والمیزر قل فیما اسمن او اسم پر مان دے حرام دے یکسب خطیعتن صغیر گناہ او اسمن کبیر گناہ یا دیم مانا چی سیاس مناسب بھی یکسب خطیعتن سرقا او اسمن یمین کاذبا از خازن آگا چاہ چی کسبو کا خطیعتن دغلا او اسمن عبل غٹ گنا چاہ سر یمین کاذب دے چی من غموس دے یا خطیعتن عام گنا اسمن اگا گنا چی بلتا متعدی دے لکا تحمد شا سمیر می بی بریا فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا ولولا فضل علیکا خطاب نبی علیہ السلام سرا فبارد دی واقع چمنگت حقیقت نہ خبر کرے ولولا فضل اللہ علیکا کنے فضل اللہ پتا باندے و رحمتو او مہربانی دباری تعالی و جواب مقدر دے دا اللہ حمد ندے دا علت قائم مقام دا جواب اور جواب اصل مقدر دے ولولا فضل اللہ علیکا کنے فضل اللہ پتا باندے ورحمتو او دیغی مربانی لعظلو کا جواب مقدر دے سو لعظلو کا خام خواب دوی تخطا کروی و جواب دو مسئلہ کی لعظلو کا خام خواب دوی تخطا کروی پا فیصلہ کی عظلو کا میں گمراہ نہ دیکھا عظلو کا خطا کری بای پا مسئلہ کی ولی دا لحمت دا ازلو کا مقدر علت تے لحمت طائفتن زکا چی قصد کرو یو طولگی منہ دا دینا منافقانا ایو ذلوک چی تا خطا کی دا فیصلی کی او تفسیر اب سعود اور مدارک دوار لکی ایو ذلوک اے عن القضائب الحق ایو ذلوک عن القضائب الحق چی تا خطا کی دا فیصلی حقنا زکا جی کو قسم خوڑ لو کنا غلط تو آمو اور زید چو نغخ آخو مودع دے امین دے دی ظالمانو غل امین کا اور امین غل ثابت کا اور دا پیغمبر علیہ السلام دا خطا فیصلہ صادر الوقتل زکا امن نبی بی قطع ید زیدن اللہ لولا فضل اللہ لے کنے فضل اللہ پتا باندے خودن دی واقعی سرا لعظلو کا ندیبت خطا کرے زکا قصد کرے اور ٹلکی دوینا ایو ذلو کا اے عن قضاء الحق عن القضاء بالحق مدارک اور ابو سعود وما ایو ذلونا او دینکم راکے الا انفسو مگر اخبر نفسنا وما ایو ذرونا کا او دیتال ذرا نشی در کولے من شین حشے وانظر اللہ علیکل کتابا اللہ را علیکل دے پتابن کتاب چو قرآن دے والحکمتا سنت حدیث وعلمک او تا ته خود نہ کړی دا ما دا اس حکم لم تکن تعلم ما دا حقیقت لم تکن تعلم چې ته په نیوی پوا وکانه فضل الیک عظیما او تا دې الله فضل ډیر لوی الله دې کې یو مسلې ته وکړه حاضر سلام جلد دور منصور صورت سواد والا خازن سلورم دور منصور سواد والا خجی علماء کرام دید کی مسری توقع دا سیاق مانے کو پوری شان نزول باندھے شان نزول سو تو آمائی ابن ابریق غلو رفا سے دکور اغلاق کرے وہاں زید ابن سمین یہودی پکور کی خیوا ٹھیک شوا او چکل دغلا کیس اخکارش نو منافقین و تامہ بری کول ثابت کرو او کیس زید پر سر باندھے واچو اللہ حکم راو لے کہ چھ زید غل نہ دے تامہ غل دے دغا واقعی آوا اس دیدی آیت ترجمہ بیاو کرو وانزل اللہ علیکل کتاب اللہ را لگلے دے پتا بن کتاب والحکمتا سنت حدیث والنمکا او تالے تعلیم در کرے دے ما دا آغا حقیقت او دا معنی ابو سعود کرے دا او دا حنفی دے کلک پوشو گا نا والنمکا او خودنا کرے تا تا دا آغا حقیقت ما لم تکن تعلم چا تا تا دینا مخی پتنوا وکان فضل علی کازیما او پتا دے اللہ فضل دے دیر لوی دی آیتنا اہل بدع اس بات علم غیب کلی دما کان و دما یکون لپاس پیغمبر علیہ السلام کئی او دیاغی اسو مقدمینی آ مقدمی پر ذہن کے کہنا اور دیاغی بیا جواب نہ کو آل بدع دیاغی یو استدلال دا دے علمک ما حرف ما چرے دا پہ عمومیت باندھ راضی حرف ما پہ سوان دے دا حرف ما دلالت پہ عمومیت باندھ کئی علمک ما نہ مراد عام شر ہر اگر سچتا تھا پتن ہوا میں خدے در تو خود اور پتا تو خدے لے فضل لے میں نے دما کان ما کن سازش سنو جگہ چما عام دے اور اسی دوی دن رنوار نہ نہیں خبر کو مطلب دے پارزان خبر کرے دے ادوی چی ملا صاحب منار پخپل کتاب کے لیے کل دی ومن وما للعمومی من اور ما چلے دا دے پار دسلے عموم دے پار دے لہذا علم کما کے دا حرف ما عام دے ما لم تکن تعلم چا ستا تا پتن اور مگدر تو خودن استدلال بانے پوشوے استدلال کی دا حرف ما نا اور ما پا عموم دے پار رازی زکر چی صاحب منار لکل دی چو من وما للعموم من اور ما لپار دے عموم رازی لہذا سچ پتن نو انوار سور تو خود منگ ور تو ویو ستا دا قیدہ منگ منو زکر زمن کتاب دے منگ منو خوار پسی لگونی یو دو پانی دا مولا جیون شرح او گورا اغل کی وقد یحتملان الخصوص بعارض القرائنی اگر پسی وقد لکل دے وقد یحتملان الخصوص بعارض القرائن او کل کل دا من اور ما چکم دے دا دلالت پا خصوص بانے کے پیتباز قرینی سا نو دل تکی قرینہ موجود دا چہ دل تا دا ما لم تکن کی قرینہ کم دا ما لم تکن تعلم حقیقت تا سارق تا تا پتنو چہ غل سوب دے نمن تا تا تعیون دا غل اکا او دا سیاق تا دی خبر بان مختزی دے او دا ما سا غدا تفسیر دے او دی تا ابو سعود تفسیر ہوئی او دا حنفیانو تفسیر دے ما شاء اللہ حنفیانو دا قرآن دیر خدمت کرے دا دازان سے دا خبر نوٹ کا سبحان اللہ دے پدی مقام مان لکھی دا صفحہ 196 بانے دا جلد ثانی دے دئی وعلمک ما لم تکن تعلم دی زن مراسل ما لم تکن تعلم اے ما لم تکن تعلم ذالک الی وقت تعلیم در وقت خودو پر چتا تکم خبر پتا نوا اور اگر خبر سیشری اگر دغا دا چگر تعیون دا چا دے دا سارخ دے چگر سوک دے لن تکن تعلم تا تا تعیون دا سارخ معلوم نو نمو در تا اخو دا وکان فضل اللہ علیک عظیمہ دا خوی پتا دے لوی فضلو چتا دا دا پا جواب کی یا پا فیصلہ کی دا خطی نا اسا دلے شوی تاریخ پر دیوانے دال دا اور من ما عام دے لیکن وہ احتمالات خصوص سے بیان القرائن خبر خلاصہ شو. دین جواب دے چکور قرآن کریم کی دا حرف ما ذکر دے اور اغین عموم مراد نہ دے. لیکن سورت بقرہ گورا اللہ دو سو یو کم سلیختمات گورا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم لكي خلق الله تعالى تعليم در كده ما لم علمكم تعليم تاصل در كده ما لم تكونوا تعلمون ندين امراء قطول مسلمانان دي نكتوه چه ما عام دي ندلتم ما عام دي اگر تو چل تک علم دا ماکان و ما یکون مراد دے نسیم دلت علم دا ماکان و ما یکون مراد دے نبیاد تخصیص دا علم غیب او دا ماکان و ما یکون پیغمبر علیہ السلام سر خاص کل دا غد صورت بقری دا آیت 240 نخلاف دے ٹھیک شوا دلت کی دا ما خاص دے مدلول خاص دے دلت کی ما لم تکن تعلم کی مدلول دا ما خاص دے خبر اخلاص شو. دیم نمبر آیتو گر صورت انعام آیت 91 وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء آخر کی گورا وعلمتم اے یہودیانو خود شوید تاستا ما لم تعلمو آغا حکمنا چه تاز دا پتنوا ما لم تعلمو یهودو تراغر ما لم تعلمو یهودیانو پر سبانی پودی ما کان ما یکون بانی یاسو اغیوی چه ما عمومیت تی پارده مگو ٹک دا ما عام رازی خو پا اعتبار دا قرائن سر ما دلا مدلول خاص ده او دل تکی پا اعتبار دا سیاق سر دا خاص ده پا اعتبار دا آیات قرآنیو سر خاص ده دارنگی پا خصوصیت تمام بانده چ مدلول دا حرف ما پہ دل کے خاص دے تفسیر دا مفسرین و دال دے اور بھائی کی او مفسر دا دے دا تفسیر ابی سعود حنفی دے مان کی دے دغا کے دا دے علم کا مالم تکن تعلم ارسدے اے من امور الدین و احکام الشرع من امور الدین و احکام الشرع منگتا تو امور دین در کری دی اور احکام دا شریعت من در کری دی دوی تخصیص ذکر کا چه مراد تن امور دین دی احکام شریعہ مراد دی ہر سو مراد ندی دارنگ تفسیر قرطبی پیزم جل دی اور دی آتلان دی لکی 382 صفحہ کن تعلم اے من الشرائع والاحکام مراد تن شریعت اور احکام دی میرا شرائع والاحکام سوک لکھی علامہ سے قرطبی صاحب لکھی قرطبی میرا شرائع والاحکام ذکر کی معلم التنزیل جو مشہور عالم دے اغم ذکر کی وعلمک ما لم تکن تعلم اے من الاحکام احکام میں در تخود نہیں تھی تفسیر ماوردی ذکر کی چا علمک ما لم تکن تعلمنا قرآن و سنت مراد تھی اور تائید پائے تو سورت شورا سرکے شورا 25 گورا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان گورا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان کتاب نہ نئی خبر تفصیل دے ایمان نہ نئی خبر مل ایمان اما تفصیل ایمان علم کما کتاب ول ایمان اصول د ایمان سورت قصص و گرش پگا تیا نمبر قصص شپگ اتیا وما كنت ترجو ان يتتا امید کو ان يلقى اليك الكتاب چ در بکش تعالی کتاب کا تپتنو چ کتاب ملاوی گی مادر در کا تو تفسیر ماوردی فرمائی وعلمك ما لم تكن تعلم اے قران و سنت اور علماء احکام ان الشرائع والاحکام روح مانی احکام دو علماء احکام دیشو علماء کرام نو دا تفاسیر دا مسئلہ اغیب دا ما مدلول خاص اغسط دے او سیاق دا قرآن پا دے مقتضی دے کچری علماء کرام دا حرف ما مدلول عام شی نو سورت نساء پس تا سلیرش سورت نور نازل شوی دے نو بیادی دی سلیرش تو سورتونو دا نزول فیدا سا یو او د سورت نساء رستو سورت مائدہ دا او سورت توبہ دا او سورت توبہ کی راضی ہوگو را سورت توبہ آیت 101 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ چار چار پیر تاسن سیگی منافقان ومن آل المدینہ مرضون الفا اور لا تعلمهم تاسو پتہ نشتے لا تعلم تاسو دغی علم نشتے نحنو نعلمهم او قدی کی دا اس گرا دا سورة توبہ آیت نمبر دری سر اختم افاللہ انکا لما زنت لهم حتی یتبین لکا لذین صدقو و تعلم الكاذبین اللہ معاف کرے تو تا سد گنا جوخ نشی تا ولد ویلزن ورک تدی چ تا تخکار شوی رشتنی و درو جن اف اللہ وان کا سورۃ توبہ ہٹول کے اخر دے نو سلیلش ایتنا سورۃ سورۃ انسان پس سر نازل دل او چ نازل شوی دین ایکم لا تعلمهم لا تعلمهم ذکر دے تدا قرینہ دے پدی خبر باندی جو علم کما دے حرف ما نہ مراد مدلول خاص دے مبتدعین کنا دیو استدلال کی او دیو قیدہ یاد رکھا مبتدعین استدلال کی چی گورا ویعلما فاعل چکل اللہ اور مفعول پیغمبر علیہ السلام شی نو علم دا ماکان اور ما یکون بغیر بلا معنی اغسطل دا مناسب ندی پوچھنے پہ دیوانے ولی الک ولی وہی پیغمبر مستعد تام دے اور اللہ مفیض عام دے پوچھ گیا اللہ مفیض عام دے اور پیغمبر مستعد تام دے نو اللہ پورا علوم مستعد تام محمد رسول اللہ کا حوالہ کر علم دا ماکان ما یکون نصیب ولی جگہ اللہ مفیض عام دے پیغمبر مستعد تام دے علما مفعول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاعل اللہ دے علما کما چسون واسم در تو خود اس منگو یوزا چکتا قیدا زستا منما قیدا منم قید انکار نہ کی قیدا زستا منما لیکن تفریستا دا قرآن نہ غلط تھا قرآن سر خلاف تھا ولی سورۃ علق روان چ معلق کی چار نمبر آئے تو گرو پانچ پانچ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان اللہ کو دن کرے دا انسان تھا ما لم يعلم ما عام دے او انسان نے بجمہور مفسرین فرمائی پیغمبر اسلام سے مراد دے علم الانسان ما لم يعلم اقرا علم الانسان اس گورا اللہ مفیض عام دے محمد رسول اللہ مستعد تام دے وعلم الانسان ما لم يعلم اللہ کل علوم او خود النبی علیہ السلام تا نبی دا یوصل دیال سورتون نازل دل دے فیدہ سوا اور بے شمار سون واقعات دی چھ پیغمبر علیہ السلام تا دغی علم نو اور طول کے لویا واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دے بیوی معاملہ دا دونوں کے لئے واقع پیغمبر علیہ السلام دا بی بی دا آغا سوک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولاوی قاری سے دا خبر لکھلے دا چوالما جرا لام المؤمنین ما جرا ورماها اهل الافق لم يعلم بحقیقت الامر حتى جاء الوحی من اللہ تعالیٰ ببراعتها. مولاوی قاری سے لکھل دی مولاوی قاری سے پسپل کتاب کی لکھی من اعتقد تسویت علم اللہ ورسولی فو کافرن. تا خیال دے انوز در فتوی انشاءاللہ در کوم انوز در فتوی در کوم خدای کتاب دے دیتا قاضی خان وی دی کتاب تا قاضی خان وی او دی دا جلد نمبر چار دے او صفحہ دا 448 قاضی خان جلد چارم او صفحہ 448 کی دے لکھی رجل تزوج امرأة بغیر شہود فقال رجل للمرأة خدای را و پیغمبر را گواہ کر دیم. او سڑے ہو گٹ کے ناس یو خزا بل سڑے اگر آزے چی نکاو او دی خزی وقتوی چی گورا ما خود مولانا اوری دی بغیر دا گوانا گوانا نکاو نکی گی او گوان نشتا دے اے خدا را خدای را و پیغمبر را گواہ کر دیم. فقالو یکونو کفرا فقالو تی دا خبر دا کفر دا نوٹ کزان سرا وَلِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ. قاضی خان دغه عبارت ته تشوا قاضی خان کا کسوی کې چې چا دا عقیدی چې پیغمبر علی السلام عالم الغیب دی عالم الغیب دی نو دا یکونو کفرا ولأنه اعتقد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو ما كان یعلم الغیب حين كان في الاحياء فكيف بعد الموت. دیوی چ اسم په نبی اسلام د موت اطلاقی کنه ذکر دی قاضی خان وی فكيف بعد الموت نو چې موږ داسې عبارت وی نو دا دی بند خارج دی نو قاضی خان هم خارج کړي دی بند نه کنه دیکھو فكيف بعد الموت لیکلی دی. او بیا فقہ عبارتونه ډیر زیات دي عالمگیری عبارتوں نے تا پیشکم دے ما پا دی بانے دی آشی ما جمع کر دی خوزا خیر دی بیاتا تا نور کتابون نے پیشکو ما مسئلہ حل دا دا دا فقای حنفی و مسلک دا چھ علم غیب خاصہ دی چا دا دا علم تا علم غیب تاریخ ما در تا کرے دے مخی بیان نور کے حقا غیب علم چھ دا پیغمبر نا نفی کی گی دا آغا دے چھ پیغمبر تا پا قرآن و سنت یعنی پوہی سے دغی اطلاع نہ دا ملا شے او قرآن نہ قرآن چکم دغیب نفی دا مخلوق نہ کی نفست ہوئی الذی یکون غائبتن عن الحاسا ٹھیک شو قرآن چکم غیب نفی دا مخلوق نہ کی الحفی الذی لا یدرک الحس ولا یقتضیه بدات العقل قرآن چکم مخلوق نہ دغیب نفی کی ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق مدارک ذکر کر رہے ہیں ٹھیک شو ذکر ما در سورت بقرہ کی الغیوی پر دو قسم دی بعض غیوب آغد ثابت بی دلیل دی قیامت ثابت بی دلیل دی حشر نشر ثابت بی دلیل دی وجود ملائک ثابت بی دلیل دی عذاب قبر ثابت بی دلیل دی پولی سرات میں داتور ثابت غیب دی خو بی دلیل ثابت دی اگر منفی نہ دے گولے خواہ ما لم یقم علیہ دلیل ولت تلا علیہ مخلوق. احمد علی لاہوری رحم اللہ لکھی ہر اغشے چاہیتا رسیدل پا آلاتو کی دی شاہ غیب نہ دے غیب آگے تو آلات مکمل استعمال کی بیان برتو نہ رسے مانے والے پوش ہوئے دے پار کتابونو کم کتابونو چپا دے غیب بانے باس کرے دے او دے غیب تعریفی بیان کر دے نو مدارک دریم جلد 219 آغر سورت نمل دے آیت لاندے قل لا یعلم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لاندي مدارك لكل دي ما لم يقم عليه دليل ولا اطلع عليه مخلوق. مدارك دريم جل او 219 صفحه دارك التفسير الكبير دريم جل اتشتم صفحه كي لكي الغيب ان الغيب هو الذي يكون غائبة عن الحاسة. دارك علماء الكرام لكي او قاضي بيزاوي لكي الخفی الذی لا یدرک الحس ولا یقتضی بدات العقل دا خو غیب تعریف ہو. امام ابن کثیر لکی پا جلد دریم کے 302 اویا کے 372 کے لا یعلم احدن احد ذلک الا اللہ فانه المنفرد بذلک وحده لا شریک له. علم غیب مسئلہ کہ اللہ منفرد دے اور دغی سو شریک نشتا دے. تفسیر ابو سعود دا سورت نحل باندے پیزم جل اور 130 صفحی باندے کی آسا وللہ تعالی خاصا لا لأحد غیره استقلالا ولا اشتراکا غیب السماوات والارض. اللہ تا دے خاص مخلوق اللہ صرف دے کی شریک نہیں. داریں گے تفسیر ابو سعود پشپگم جلد 296 کی لکھی علم غیب خاص یوم اللہ دا. بخاری شریف جلد 2098 صفحے کے راضی دا حدیث عن عائشہ رضی اللہ 1098 صفحہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا من حدثک انه یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ. نبی صاحب پخپل چ علم غیب دیو اللہ صفت دے. مسند احمد جلد 5 266 کے راضی الغیب ایسا لا یعلم الغیب الا اللہ. بخاری جلد اول 141 صفحہ اور ابن جریر پشلم جلد 5 صفحے باندھے آغ سورت نمل باندھ لکھی حضرت عائشہ صدیقی قول من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریتا یا من زعم انه یخبر الناس بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریتا. حتی اشی عقیدہ دا کہ سو کوئی چی پیغمبر علیہ السلام راتن کی حالات بیانی بغیر اطلاع دا باری تعالی نا دیپ اللہ بات تحمد اتر. مستدرک حاکم جلد اول صفحہ نمبر 7 کی لکھی قال رجل متا تقوم الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم غیب لا یعلم الغیب الا اللہ. مستدرک حاکم حدیث دے. روح المانی جلد 21 112 کی لکھی والذی ینبغی ان یعلم ان کل غیب لا الا اللہ. بس بیانور باسن دی. ابن کثیر پتریم جلد 455 کی لکھی قرطبی در دیالسم جلد 181 کی لکھی چل میں غیب خاصر یو اللہ دا انبیاء تا اولیاء تا ملائکہ تا پتہ نشتے او دا ٹول حوالی دی تفاسیر دا سورت سیدی لاندی دی. سوالسم جلد کی امام قرطبی لکھی وليس من شرط النبي ان يعلم الغيب بغير تعليم من الله تعالى. بحر محيط ومجل اور شپکش پیتم صفی بان لکی وفی دلیل على بطلان قول الرافضه ان الامام لا يخفى عليه شيء در سورة نمل در واقع در هدهد لاندی لکی. مدارک دریم جل 208 کی لکی چپ دی که رد دی شیعو باندی چوی زمان امامان تو دیار سو پتر لگی. عمدت القاری شرح در بقاری وم جل 61 صفی کی لکھی چمن ادا انو یعلم شیء من هذه الخمسة فقد کفر. ٹھیک شو عقائد دا مشرکین گورے تفسیر عزیزی جلد 152 کیوں گورا اگے وچ اولیاء او تو انبیاء او تو اللہ پاک غیبن خولی دی. مکتوبات دا مجدد الفسانی پر دیم جلد 216 کی لکھی عقائد دا مشرکان ادا دی چاوی غیب باندھی انبیاء کوئی گی. ٹھیک شو قاضی خان عبارت در تپیش کا جلد نمبر 4 468 پزازیہ دا عالمگیری پر آشے باندھے عالمگیری سلورم جلد 119 صفحہ تزوجہا بشہادت اللہ تعالی و رسولہ لا ینعقد و یخاف علی الکفر. بیا پزازیہ دا عالمگیری پشپگم جلد 326 باندھے لکھی بیا پزازیہ دا عالمگیری شپگم جلد 325 باندھے بہرائے ترین جلد 88 صفحہ پیزم جلد اور یوسل سرشتم صفحہ خلاصۃ الفتاوى سلورم جلد 385 صفحے عبارت نور کا ویل انو اعتقد ان الرسول والملک عالم بالغیب او داقیدہ دا کفر دا. رسائل دا ابن عابدین دویم جلد 314 بان لکی چلم خاصد علم غیب خاصد یو اللہ دا. فتاوى برہنہ جلد اول اور 123 صفحے بان لکی چیا گوید خدای را یا رسول خدا را و ملائکہ را بری نکاح گواہ کر دیں نو دے کافر کی گی. او بیا دغی کتاب پر عشی نمبر 5 میں لکھی لانو اعتقد ان رسول والملک یعلم الغیب. ما لابد کی صفحہ نمبر 11 کی لکھی کہ علم غیب خاصد یو اللہ دا. اختصار پہ عبارتن کی کم مسامرہ شرح دا مسائری جل دغا اغیو جل کتاب دے 212 کی لکھی دغسی بینی با شرح د فقہ اکبر 181 صفحہ موضوعات الکبرى چماتا عبارت ویلو من اتخذ تسویت علم اللہ و رسول فہو کافرون 324 صفحہ او دارنگی موضوعات الکبرى 325 صفحہ باندھ لکھی چھ ولما جرا لیمل من ما جرا و رما الفق حوالی مختصر دیر دیر دیکھو مختصر کم سے جمعہ رکھا ہاں اس تا تخیم چا عقیدہ در روافض اس دا ما دا تیچ دا علم غیب دا ماکان و مایکون دا عقیدہ در روافض دا او اصول کافی دا کتاب دے دا دا شیگانو کتاب دے دا اصول کافی دے او دی غیار جل دی اول دے زر قلندر ہر چی گوید بعد از دی در گوید چکم کتاب حوالہ در کم دا زمان پر مکتبہ کی موجود دی دا شیگانو کتاب دے دا دی نهج البلاغم ما سغش دے او اصول کافی مش دے شیگانو نهج البلاغه اصول کافی دمر معتمدن علی کتابونه دی لکه د اهل سنت والجماعت چې د قران نه پس بخاری او مسلم دی دوی په دې صفه کې لیکي صفه 260 او دینم کتاب الحجت باب دی باب ان الائمه علیهم السلام یعلمون علم ما کان و ما یکون و انه لا یخفى علیهم شیء صلوات الله علیهم باب تول دی دا شیگان عقیدہ دا خان دی کل کلوی شیعہ سنی بھائی بھائی نرشتی ہوئی کنا دا اگر دا دی عقیدہ اصول کافی دی شیگان دے کنا دیوی ان الائمت علیہم السلام یعلمون علم ما کانا و ما یکونو و انو لا یخفا علیہم الشیو پی مامانو بان اس شیئر نپٹی گی دی خو پار زبانی پوئی دی وإن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين وإنه كان شريكه في العلم كسمر علم بغنبر الإسلام تالله خدله دمر علم علي سيف سخون بروت أو داد أي أصول كافرة أو 363 صفرة تشفى الغنية كي عبد القادر الجيلاني سيب لكي ددي أقايل الغنية داد عبد القادر جیلانی سے کتاب دے اور دیدی صفحہ 87 دا اوخو ومن ذالک وہ دیدی عقیدہ دادا کہ ان الامام یعلم کل شیء ما کان و ما یکون من امر الدنیا والدین حتی عدد الحساب وقتل الامطار وورق الاشجار لا دیو گورا امامان شیگانو دا عقیدہ دا چی سو چی امام یعلم کل شین ہر پیج ہر شی پیجنی ما کانو ما یکون امر دنیاوی کی دا دینوی چی سمر شکی سمر دی او قتل امتار دا باران ساس کی و ورق الاشجار و این الائمتا تذر لعیدیم الموجزات او دیدی امامانو پلاد بان موجزی مختار کی نورو ہے دا چا عقید عبدالقادر سے بھی دا شیگانو عقیدہ دا او دلک عقیدہ چی دا دی زمانی در آت دیش بریلیانم دخا دا گر دایو کتاز سا دیتوی ملفوزات از اعلی حضرت امام علی سنت مولم احمد اللہ خان قادری بریلوی دا دی کتاب دی بغیر دا حوالی نا کتاب نا خبر نکن دا گر دیو دی دا صفہ دا ملفوزات حصہ چارم صفہ نمبر 11 اگر دی منی خبر رکی دے وی او پیرو آگے تا مرید ناس تو او دا مرید پا مخ کی چکم دے گنا دا پیر مخ کی دو منی پرتے دا مرید پا زلکی راگے چی دا منی کے مال راکی نو خبی دا پیر سے برت اقی ورکلا دا مرید ورطوی چی دا خوزمان پا زلکی راگے لگی بیا دی پیر کمان سرے وی گورا وی اچھا خوش رنگ سیب اگر اپنے ہاتھ سے اٹھا کر مجھ کو دے دیں گے تو جان لوں گا کہ یہ ولی ہیں آپ نے وہی سیب اٹھا کر فرمایا آپ نے وہی سیب اٹھا کر مجھے دے دیا ٹھیک سر نالے کا دا بتاتا پتہ دے چما خام تو روجم آتے کا نا آئیو کا خا مزیدار پستہ کجورے بل بات بالکل اچھا چھا رہی تو مال دا پستہ کجورے ملاش نہ خبئی زر کے خود باڑی اور جزم سخی میں زور تھا پستہ کجورے درخو ماں مجھے کس علم غیب رہا ہے بیاد مت کی ایک شخص ہے اس کے پاس ایک گدھا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، ایک چیز ایک شخص کے دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے، اس گدھے سے پوچھا جاتا ہے کہ گدھا سارے مجلس میں دورہ کرتا ہے، اور بآخر کی ہوئی لویا خبر ہے یارا وہ علم غیب وہ داس کمال نہ دے، مصر میں ایک گدھے بھی غیب بتاتا تھا، دادا احمد زغان کتاب میں، مصر میں ایک غیب ایک گدھے بھی غیب بتاتا تھا نور بسوا. اور یہ ملا دا لاہور کے مرد محمد عمر اچھروی داغی نو اگی مقیاس حنفیت کتاب نکل دے، اور پاگی کی داغی دا نکل دی چی دیو پیر دا پہچان نہ خدا دا چی دا مرید نطفا دا مریدن پر رحم کی او خیچے چرتا پرتا تھا پوچھ لی پدیوانی تو کہ بدی بانتا سو فتوی نہ لگو استاس مرضی سو خود نہ لگو زکا ماں دا فتوی کورس نہ دے کر. یو اہم خبر اکم بیامت کے زمان خواہ انشاءاللہ یو حدیث راضی پدی مشکات شریف کے عبد الرحمن ابن عائش حدیث تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ کریم زمان دا اولو باندی لاس کے خدا فوجدت برد اناملہ بین سدیہ فعلمتم کل شے ما فی السماوات والارض ہر سرہ تا پتہ لگے گا. حدیث ہے بریلیان فتجلی علی کل شے ہر سرہ تا اخکارش لگ بس پیغمبر تار سخکارش شوی دی کنا او چھ کل شے نر سخکارش نور سوائے دا حدیث پر مشکات کے دے خدا غی جواب دا ما سخ خازن دے او دے پر صورت سواد کی لکھی حدیث عبد الرحمن ابن عائش عائش الحضرمی والے بانے دائے باز نوٹ کا حدیث عبد الرحمن ابن عائش باندھی خازن سلورم جل تسل وسل اختمان لکھی قال البحقی ہاں حدیث عبد الرحمن ابن عائش قال بخاری عبد الرحمن عائش الحضرمی لو حدیث واحد الا انهم یضطربون فیہ وہ حدیث رویہ. امام بخاری ویچ عبد الرحمن عائشہ حضرمی یو حدیث دے اغم مسترب دے اغم حدیث دے خوب دے مدقی صفی باندے دغی آتلان دے تفسیر ابن کثیر لکی فو حدیث المنامی ومن جعلو یقظتا فقد غلط اغم دے خوب حدیث دے. اور بیار قال بحقی وقد روی من طرق کلها ضعاف وفی ثبوته نظر چی دا حدیث عبد الرحمن عائشہ حضرمی چی سمر طرق سر نقل تجلی علی کل شہن دا ٹول مسترد دی اور ٹول طریقے ضعیف دی خازن نا خازن ہوئی. ابن کثیر در آتلان دی لکھی چی دا حدیث المنام ومن جالو یقظتن فقد غلط. او حدیث کی استناب سدے دا استناب دا حدیث دی تفسیر در منصور نقل کر دے وگور تکیرہ وہ اتر روایت نے دی دا ماں سکت دی دا جل چکم دیکھنا دا وم جل دے اور 175 صفحے دا صرف دے اسی چ بس کا کنا صرف جلے کنا دا دے حدیث سر یو یو جملہ در تخیمہ یو حدیث کی راضی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض زان لولی کہے بیارو سن سوچ کوئے خواہ جمعی مدہ پر کافی ٹیم دے خوب مکر خوب لگا گلی ہے خوب سخت ترین من آدھے زنکو متولے کہے پوچھے کنا خواہ مال خوب بدیشن و تعلم خوب بدیشن ٹھیک تھا کہنا المسلم یحب النفس یحب الاخیہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض چھ سب اسمان نظمکو کی ماتا پتہ ہو لگے دا یو روایت. دیم روایت فصفہ 176 کی لکھی فتجلی علی کل شیء و عرفتہ ہر صلاح تخکارش لما اپی جندل بیا لکھا. دیم نکتہ فما سا لاس کی خود فما سألني عن شيء الا علمته دا دماغ دعا روایتن تضاد دے بس اللہ مان سے تپوس نو کرے مگر تکم سی تپوس کون سے پہ پوئی دم محدود شا بیاوی ففاہم درم سلور ملاد ففاہم تو اللذی سألني عنہ ما چھ دکم خبر تپوس کرو اللہ چھ مان دکم خبر تپوس کرو نمال دقی جواب راغلے ہو دا نور تخصیص فی زمان فعلمنی کل شیئن نمات تعلیم دا سیزو خود اے شپاگم رواد فعلمت فی منامی ذالکا ما سألنی عنہ من امر الدنیا والآخرہ پدی خوب کی ماتا سا پتہ ہو لگی. وم رواد کرا دی فتجلی علی بین السماء والارض دا تجلی اسمان دی زمان کے بمینز کے محدود و برا تنو تلی دیکھو داو روایتوں نے تفسیر کی موجود دی تو دی روایتوں کے استرال دے اتا تو کتابوں کی چکر مسئلے بیان ہوئے حدیث مسترد دے حجت نہ دے حدیث مسترد دے لہذا متروک دے وہ کہنا حدیثوں کے محدثین داس ہوئے لہذا حدیث مسترد دے مسئلہ شوا ما لم تکن تعلم مانس شوا احکام شریعت خبر خلاص ہو دا باب خلاص ہوں اگر جمعی موز خطبہ پکی راش وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم دا متعلق دے امر تاسیس سرا وم امر سرا وم امر لا خیر علیک ملی سے بات دی تفسیر دا آج دیر خستال کر دے دا اسے زکم ویما دریر سے زنبانی مشورہ کوا او اغسری خیر متعدی مالی او جسمانی فیداور کا خلق تھا خیر اور سوا خلق تھا کم اے شر نہیں بچ گا بس لا خیر فی کثیر من نجواہم نشت دے خیر پڑیر مشورہ دوئی الا من امرا سوا دغا چانا چمر کری بے صدقتن پا صدقی سرا چھ خلق اللہ صدقہ ورکوئے او دیکھے فائدے جسمانی دا او معروفین او یا امر کئی پس سرا خلق تا او معروف سرا فائدے روحانی مال ورکے خلق تا چھ جسمانی فائدے رسیب او معروفین یا فائدے روحانی رسیب او اسلام بین الناس خیام دا سی مشوری چاہے کہ مقصد اصلاح کولی پو میند خلق کی او دار پار دا دفع دا شرد انسانان شوا او تفصیل دے ابو سعود نقل کر دے سو مشوری شوی دعا فیدہ رسوا شر نہ بچ کوا فیدہ رسوا شر نہ بچ کوا فیدی دو دی جسمانی صدقہ او روحانی معروف ٹھیک شوا او خلق دا شر نہ بچ کوا اصلاح بین الناس خلقو کی مصلحت ترا والا ومن یفعل ذالکا اگر چاچ دا کار اکو نبیا سو حکم دے ابتغاء مرضات اللہ چاچ دا کار اکو دا اللہ رضا دے پارا لپاس طلب در رضا دے اللہ فسوفن اتی اجر نازیما زرد چور بکم دی تاجر عظیم ومن یشاقق رسولا عرفو زجر دے پا منکرین در رسالت اور پا مبتدین باندے ومن یشاقق رسولا عرفو چی خلاف کی دے پیغمبر من بعد ما تبین لہو الہدا پس دینا چی خخکار شید دیت اللہ رضا ہدایت الہدا طریقہ دے پیغمبر علیہ السلام حدیث کو بتاوی لیکن اما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها هدي محمد عليه السلام ويتبي أو دي طلب كي غير سبيل المؤمنين بغير دلار دم أميناننا نولي وابرم دي لرا ما تولا چكم خواد أوري ونصلي جنم أو داخل بكم دي لدو دختا وساط مصيرا أو دا دير ناكار زيد ورگر زيدو دي أو دا یا تبی غیر سبیل المؤمنین دین ثابت شوا چھ صحابہ کرام معیار حق دی لگے مؤمنین نہ درجہ اولا صحب مراد دی او دے لٹی غیر دلاز مؤمنانونا او دا رورا دا آیت مبارک دے چھ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی آیت نہ استدلال کرو وہ حجت اجماع امت رول مانی دا واقع ذکر کر دا 146 صفحے باندھے یو عالم دے مزنی دیا گی نم دے اگر اسے امام شافی سے سخناس تو میں یورزی یو شیخ راوے یو گوڑا راوے پوشکانا او پلاس کے لویا مساوا او داگو تی شکم دے کن دے آ دا غمون اڈا کیوی اور کی ناس نو حضرت امام شافی سے اپنا تپوس کی چو خواہ مل حجت فی دین اللہ تعالی اللہ پر دین کی حجت سیشے دے امام شافی سے میں کتاب ہو تو خلی کتاب دے بیا سم مازا بی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا دریم سوال کچھ مازا بی اتفاق الامت امہ امام شافعی سے بھی اجماع امت قال من این هذا الاخیر بی تچو اجماع امت حجت تے دلیل سدے او فی کتاب اللہ تعالی دی اللہ پہ کتاب کشتے فتدبر ساعتا ساکتا امام شافعی سے پہ جواب کی لغو نے پاتشو سکوتی ہوکا بڑا اور تویچ اجل تو کسراس یام بلیالی ہننا دیر تال مہلت لخش اگر علم نین جواب نہ اور گئے امام شافی سے جواب کی سکوت اختیار کر دی بوڑا ورته وی چې درې ورځې تاله مهلت دی. صاحب رولمانی ذکر کی دا واقعا وی دے چلار حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کریم تلاوت شروع کا تقریباً فقر القرآن ثلاث مئة مرة دری سو زلے قرآن کریم ختم ہو دری سو زلہ خوچواری نہیں ویشا لی حضبتل ختم خوچواری ویشا دری سو زلے ختم ہو کا او دری سو زلے چی دا قرآن بیوی چی دیر تبر آگے ومن یشاقی کے رسول میں بعد ما تبین اللہ الہدا ویتبی غیر سبیل المؤمنین. امام شافعی سے استنباط کو کچھ دک حد آیت تے چکم اس بات پر حجیت تا اجماع امت مانی کی گئی دری سو زل دازی ویلہ او دیزن ثابت تا کچھ اجماع امت حجیت تے ویتبی غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا ونسلی جہنم وسات مسیرا. مسئلہ حل دا ان اللہ لا یغفرو اللہ بخر نہ کی ان یشرک بھی چلا سو شرک کرشی او بیا مشرک پر شرک مردار شی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا او بخر نہ کی بغیر شرک نہ لپا دا غچا چی را دو کی اما دا تپر دا خل کرو حاصل بانی پوش مشرک شرک کرو او پر شرک مر شو تو بے نو وقت کلی مردود شو او کی یو سڑے آگی مسلمانو اور اگر گناہوں بانے مرش اور گناہ نے توبہ نو وقت لے وہ فرما دوں ظاہر کلمہ شان دا مراد دے دا مسلمان گناہ کبیرہ بغیر دا توبہ نا امکان دا بخنشتے اور اللہ رحمت کریمانا نا امکان عظیم دے. اما مشرک کے پشرک گناہ بانے مرش بغیر توبہ نو دے نا بخل کی دے آتمانا بدر سکھائے دا بنو چھ مشرک اڈو بخل کی گی نا ولی نا بخل کی گی کہ مشرک نا بخل کی نا بیا تو دعوت سلا ورکے جن کی مشرق تو بہ وقت نو بخل کی گی کچھ مشرق مشرق مردار شو نو بس بیا نو بخل کی حقیقت بلا گئے لا یغفر ان یشرک بی اللہ نو بخی مشرق لرا چلا سر شرک کاو او پر شرک بانی مرش و دیگر اس نو بخل کی گی او کہ مشرق پر دنیا کی تو بہ وقت لہ الاسلام یاد ما کان قبل ہو ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا آچا چی شرکو کا اللہ سرا و دیگر گمراہ شو داسی گمراہی زلالن بعیدا چاہ گمراہی دا حق نہ لردا او تخطیب شر بھی نہیں لکی فإن الشرک اعظم انواع الضلالت شرک اعظم انواع الضلالہ و تمام گمراہیانو کی لویا گمراہی چی دارا شرک تے این یدونا من دونی نظم درر دات دل خستال کر دے اگر این یدونا من دونی دازا جر پر مشرک بانے نرامت کی دا مشرکین اللہ نہ بغیر اللہ اناسا مگر جنا کہے دا زجر شا اہل کا تا قرآن ویلے دے مشرک خوی سنگو دا جنہ پذیر با خفا کے دو کی خوش آلے دبا خفا کے دبا ویزا بشرا احدون بما ضرب اللہ رحمانی مثلا ظل وجہ مسود دا وا نظم الدرر اخو عقیب درر پیش کری دی اگر ازد نبلی دا مشرک اللہ نہ بغیر مگر اناس جنا کہے اگر موانس واوا با ایمان مشرکا چکم شید خواخ ندیر معبود دی سنگا جوڑ کر دی نظم درر ہوئی چکم شید خواخ ندیر معبود دی سنگا جوڑ کر تو خوب جنہی بان خوشحال ہے نی جنہی تا دی معبود سنگا ہوئی ویدونا اور نرامد کی دوی اور اطاعت نہ کی دوی الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکش مریدوی خارجن عن اطاعتی خا آرین ان الخیر مرید اور مارد مرید مارد چاہتے ہوئی خالین ان الخیر بس خارجن ان اطاعتی آرین ان الخیر چھتے چاپ دامن کی یو ٹکے نیکی نہیں ناوی تا مرید ہوئی مرید بیل شہدے اور مرید بیل شہدے اللہ شیطان مریدا حاصل پانے بیاد توجہ کا اور دلتو اللہ اناسن نرا مدد کی دی مگر اناس نظر مشرکان و دا معبودان ٹولی خزی وی بیاتن سوالی در کو ما یو خبر یاد رکھا اناس دو دی معبودان و تیویلی دی خدا انوسیت اسمی پہ اعتبار سرا نکی انوسیت ذاتی پہ اعتبار سرا سنگا مشرکان چی سمرا معبودان جو کرو و جاگی نمونا ٹول دا معانساتو لات عزا او منات تیشو گنا اس لات مؤنث اسم دے، عزام مؤنث دے، مناط مؤنث دے، اگر چلات رجل صالح دے، اوزا جننا خزوا اور منات یو سڑے ہو، خو نمون سدی نمون دو مؤنثات دی. یا ایدون من دون اللہ اناسا، تفسیر ابو سعود اور غرائب القرآن لکھی، نرامت کئی مگر اناس، آکم بوتان چی جور کرو نپائی بان لباس خود بیا چولو، اے سردو پاٹا سردو پاٹا، اے پوزا کی ولو آلے دلتا ورتا ٹک غارا کی امبے تیشوا. او دا صاحب لکی ابو سعود وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُلْبِسُونَهَا أَنْوَالَ حَلِيِّ وَيُزَيِّنُونَهَا عَلَى هَيْئَاتِ النِّسْوَانِ، معبودان باطل چکم دے بتان نہ جورو نغی دبے کالی دے زنانو اچول اخر سکول وے پ رنگ دے زنانو سر شونڈی بم بل سری کرے چلے کے بالا تور کرے سو سادر وے پیوا چو کالو نہ بے چا پی رکھ. ٹھیک شو ابو سعود کے حنفی سے. اور من یقینن دا مشرکین چ رقم درگاہوں عبادت کی اگے نے خود نہیں جوڑ کری سپین کیٹی اور سپین لٹا پینی پچا بن سرسا دیرا چولی پچا شینا چولی پچا تورا چولی جانڈی ٹول دا کپڑوں بھی چکم دا زنانو کپڑی تھی ندیم دے نیکان بندگان میں خود جوڑ کری تھی اور تو خود لباس پیا چولے تھے ہمارے ذکر تقریر کا ارماوی سے بابا کو سر باندھی سرک دوپٹا چولے دا ململ دوپٹا سر زنانو دا مائزه یو زوان سره دی سر دو پتوا چی پا دی بازار که دی یو سر نبل زیر تلار چی زور سن دو پینام برکو سگو برداشت که یو زوان سره یو آلک تا زنانو دو پتا چی پا سروا چی پلاری پلار چی او کی سوا دیو تالیب را چی سر دو پتای پزانا چولی چلی یو سره دی زنانو دو پتا نیشی برداشت کولی و ظالمانو دی ولیانو تند تاز خودی چولی کلی سر دو پتای بیا چولی دی ایسور شاک دی بیا چولی دی ایسور شال زیا وایا تا دا نیکان و ولیان بیجت کئی او چا منگا احترام و قدر کوئی دا بیادا با گستاف دی تا تا خلی جوئی کردی ایدونا من دون اللہ اناسا دریو توجیه دادا چی اناس پی اعتباد عقیدو سرا او دوی دا فرشتو عبادت بکاو فرشتو عبادت بکاو او فرشتو تا بدوی سوی هاولائی بنات اللہ دا سوی بنات اللہ دی ٹک دی دا کون گو رسولت زهرف دادرے میں توجی رہا آیت نمبر 19 گرا وجال الملائکہ تھا الذین من بعد الرحمن اناسا فرشتوں تے اناس ہوئی نہیں یدونا من دونی الا اناسا اناس اناس الگ فرشتی عبادت کے ہوتا ہی تو اناس ہوئے ظالم بچیا اور خو اناس نہیں بھی کہنا آپ عباد الرحمان تھی یا سو ترجمہ اے اناس پدی اعتبار سرا چگا نمونہ دموانسات والے خو اناس پدی اعتبار سرا چداری تزین پہ لباس اناسو کو اے درم اناس پدی اعتبار سرا چد مذکر و تبدی ناری نو تھا اے فرشتو تب بنات اللہ اے یدونا اللہ شیطان مریدا. بس اس نقطہ یاد رکھا تفسیر مدارک ابن کثیر غرائب القرآن زمارورا او سمرقندی معتبر تفاسیر مانا کو الا اناسن تفاسیر کی درج کشتے خا الا مواتن یو الا موتا دو الا امواتن سوش تفسیر کے دریدی او تی دریو ترجمی زان زان لدی الا مواتن بے روح شے لکا اونا بوٹے گٹا لوٹا الا امواتن مڑا تفاسیرو کی مواتم شتے بے زان شے اور تفاسیرو کی امواتن ہم شتے اور داما سا تفسیر غرائب القرآن دے اور دے لکی الا اناسن دے مانا کی والمراد الا امواتن الا امواتن لاغورا الا امواتن یود مواتن یود امواتن بعد خلق تفسیر کے موات نکل دے وتاب یود تفسیر کتنی زما کو جو لے دا کر تفسیر نو سا الا امواتن غائب القرآن ٹھیک دے امواتن مڑا بیا دی پسار کی چدا انسانان دی نو دلتا دی اموات تعبیر پا اناسی ولی کرے دے نو داری جواب کی لان الانسا اخص من الذکر اول میت اخص من الحی یا سب یلتا کہ اموات مرد اناس اموات مرادی تو تعبیر دی اموات دی اموات پا اناسی ولی کرے دے لان الانسا اخص من الذکر ذکر دا انسا وہ طاقت کی کمزوری بھی دناری نہ ہونا ول مئی تو اخص من الحی دا مڑے دا جو دینم کمزور دے مسلا شو دیوی دا مراد دے آروح مانے بل دیکھ لکی حل ہن کاشفات مانے لقلت نصرها وعدم نصرتها نصرت نشی کولے ذکر اللہ پاک سویل دی اموات و تعبیر کو اناسی کرے دے اور دا امام رازیم ذکر کر دے غرائب القرآن ذکر کر دے ٹھیک شو اور دانور تفاسیر ذکر دا ما سکا اب سعود ہم نے اور دیم ذکر کی الا مواتن و الا امواتن آکذا ابن کثیر امواتن ذکر کر دے مانا یاد رکھا اے یدون من دونی الا اناسا اے خزی الا اناسن اے مواتن الا اناسن اے امواتن ٹھیک شو علماء کرام وَيَدُونُ مِن دُونِهِ أَوْ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا فَنَرَامَز كَيْ دِي اللَّهَ نَبَغَيْر أَوْ يَدُونُ بَوَانَس بَلَنَشِي نَشَيْطَانِ مَرِيدُ أَتِي نُقْطَة دَرْتُ بِيَاچَ تَفْسُرُ تِنَ حَلْكِ چِ شَيْطَان تَرَامَد شَوِي شَيْطَان